Bir selam gönderdim Canan eline. Hafız Süleyman'dan Nida Tüfekçi'nin derlediği Yozgat dolaylarının bu bozlağını Nida Tüfekçi seslendiriyor. Aman bir selam gönderdim de yar yare, Canan eline eline. Acep şu gün yetişir ona garip bülbül de hasrettir de yar yar ey ey ey ey. Gonca güne oh güne kaşıp da bir kez yâreyi, vay bir kez ötüşürmeyi, ey ey.